Radio Music Heaven, το δικό μας ραδιόφωνο. Ξεκινάμε το μουσικό μας ονειροδρόμιο. Ακούμε σήμα εκπομπής, ένα σήμα που το έχουμε αρκετό καιρό. Σήμος Κουσκούνης, έτσι για να το αλλάξουμε λίγο για φέτος. Έβαλε κάποιες κιθάρες, κάποια κεντίδια. Καλησπέρισε κάποιος από εσάς. Καλησπέριζω και τους καινούριους φίλους που προσθέθηκαν στην παρέα μας. Το μουσικό ονειροδρόμιο μόλις ξεκινάει. Θα φτάνει μόνο η δική σου ευχή, Μέριλιν. Πρέπει να μας κρατήσει τουλάχιστον το 2 ώρο που θα είμαστε μαζί και ήδη. Ας ευχηθούμε λοιπόν και ας προσευχηθούμε και προς αυτό το σημείο. Λοιπόν, να είμαστε καλά, καλή ακρόαση εύχομαι σε όλους. Όπως είπαμε, στο πρώτο ημίωρο θα ασχοληθούμε με την δουλειά, την τελευταία δουλειά. Ανακοινώθηκε και στο, γράφτηκε και στο φόρουμ εδώ στο μουσικό μας παράδεισο. Την τελευταία δουλειά που κυκλοφόρησε ο Σίμος Κουσκούνης, έχει κάνει 11 προσωπικούς δίσκους, 2 όρχοι με ορχιστρικά. Αυτός εδώ κυκλοφορεί το καλοκαίρι, παρόλο ότι αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές, ξέρω ότι ετοιμάζει για τα Χριστούγεννα καινούργια, ολοκένουργια δουλειά, δηλαδή με όλα τα τραγούδια νέα, καινούργια τραγούδια. Μέσα στο καλοκαίρι όμως θέλησε να μας στείλει μια συλλογή από τραγούδια από τις 2 τελευταίες του δουλειές, και αυτό τιμώντας και θα ακούσετε κάποιους καλλιτέχνες γνωστούς και σε εμάς που συνεργάστηκαν μαζί του σε αυτές τις 2 δουλειές, Σταυροδρόμια και Ανεκπλήρωτη Έρωτες. Η τελευταία δουλειά που κυκλοφόρησε ήταν το Distances και με ορχιστρικά κομμάτια όλο αυτό. Εμείς θα ακούσουμε όμως από την τελευταία δουλειά, πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε, Summer Moments, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο ορχιστρικό και αμέσως μετά σας ετοιμάζω μικρές εκπλήξεις από αυτή τη δουλειά. Θα ακούσετε δηλαδή γνωστές φωνές, αγαπημένες φωνές εδώ του ραδιοφώνου μας, του Radio Music Heaven. Μ' ακούει ο Ορφέας, μ' ακούει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε με ποιο να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με ένα που προσωπικά μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Το δωμάτιο 502, έτσι το έχει ονομάσει. Είναι καινούριο τραγούδι, ορχιστρικό. Και μετά έχουμε και συνέχεια, θα πούμε αρκετά. Φύγαμε, καλή ακρόαση, καλά να περάσουμε και σήμερα παιδιά. Thank you. Καλησπέρα μου στο δασκαλάκο, το Λούκα. Ενημερώνω τους καινούριους φίλους ότι ακούμε το δωμάτιο 502 από την τελευταία δουλειά του Σίμου Κουσκούνη, Summer Moments. Και βέβαια να πούμε ότι η μουσική και στίχους στα τραγούδια που θα ακούσουμε η ενορχήστρωση έχει κάνει ο ίδιος και κυκλοφορεί από τη Wave Music. Τον Σίμω Κουσκούνη τον γνώρισα πολλά χρόνια, τον γνωρίζω πολλά χρόνια πριν ο ίδιος γνωρίσει εμένα. Οι περισσότεροι ίσως γνωρίσετε την ιστορία. Το 1998 προσέξτε πώς λέω την ημερομηνία. Το 1998 λοιπόν κυκλοφορεί, αν όχι δεύτερη νομίζω δουλειά προσωπική, ο Σίμος Κουσκούνης, και έρχεται στο στούντιο 20 με λίγα λόγια λέγεται η δουλειά, και μέσα από αυτή τη δουλειά ξεχωρίζουμε 2-3 τραγούδια. Το ένα από αυτά ορχιστρικό και το εγώ το παίρνω για σήμα εκπομπής, το οποίο το χρησιμοποίησα τουλάχιστον για 4 ολόκληρα χρόνια αυτό το σήμα, αυτό το ορχιστρικό. Ορχιστρικό όμως που έχει κυκλοφορήσει και με λόγια, στίχους έχει γράψει, είναι το με τους φίλους μου, και στίχους έχει γράψει, προσέξτε σύμπτωση τώρα, στίχους έχει γράψει η Μαργαρίτα Φανόγλου, το μέλος Μάργκο. Οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, είναι δικό μας εδώ μέλος στο Music Heaven. Λοιπόν, έχει γράψει η Μαργαρίτα Θανόγλου λοιπόν στίχους, έχει ντύσει με μουσική ο Σίμος Κουσκούνης. Παίρνω εγώ το ορχιστρικό, το έχω για 4 χρόνια. Ταξιδεύω με αυτό αρκετά χρόνια από το 2000, και το 2011 συναντιόμαστε εδώ. Μάλλον εγώ βρίσκω το Σίμο να γράφει, γιατί είναι αρθρογραφή στο περιοδικό εδώ του Music Heaven, και βλέπω ας πούμε σε κάποιο άρθρο Σίμος Κουσκούνης. Όπα λέω, εδώ είμαστε, γράφω ένα σχόλιο, και έτσι μαθαίνει ο ίδιος την ύπαρξη της Αναστασίας που χρησιμοποιούσε κάποτε το ορχιστρικό εκείνο. Και έτσι ξεκίνησε. Είχαμε πει να δώσουμε μια συνέντευξη, όλοι όμως συνωμότησαν αρνητικά. Του ζήτησε μάλλον να δώσει μια συνέντευξη. Όλοι όμως συνωμότησαν αρνητικά, έπεσαν και η μεταφορά όλοι μαζί από Πάτρα Αθήνα, η μετακόμιση, όλες αυτές οι αλλαγές που συνέβησαν στη δική μου προσωπική ζωή, και έτσι δεν έκατσε αυτή ποτέ αυτή η συνέντευξη, δεν έχει να κάνει όμως. Εγώ πιστεύω ότι οι καλλιτέχνες πρέπει να λένε πολλά λιγότερα, και εκείνα που πρέπει να λένε πολλά είναι τα τραγούδια τους, και αυτή είναι η πολύ καλή σχέση που δημιουργείται μεταξύ της δημιουργίας και του ακροατή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε εδώ. Θέλετε να το παίξουμε λιγάκι, αλλά αν και γράφονται, γράφονται στις λεπτομέρειες και ίσως το δείτε οι περισσότεροι, θα ακούσουμε το Χάρη Αρώνη, το Χάρη, το δικό μας τον Χάρη Αρώνη, που οι περισσότεροι θα θυμάστε έκανε εκπομπές Σάββατο ή Κυριακή, μάλλον Κυριακή, είχε την εκπομπή Κυριακάτικοι Επισκέπτες μεσημέρι. Γεια σου Κρός, γεια σου Πρόεδρε, σε χαιρετούμε και σένα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Χάρη Αρώνη, συγγνώμη, εδώ το τραγούδι. Ποιο είναι? Ναι, είναι το Χαμένα Χρόνια. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι, μια πολύ όμορφη μπαλάντα. Δεν έχουμε συνηθίσει το Χάρη σε τέτοιου είδους τραγούδια. Ακούστε τον, απολαύστε τον. Και αυτό το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στην τελευταία δουλειά του Σίμου Κουσκούνη, Summer Moments. Και όπως είπαμε, υπάρχουν καλλιτέχνες από τις δύο τελευταίες του δουλειές, σταυροδρόμια και ανεκπληρωτοί έρωτες, θέλοντας με αυτό να δώσει έτσι, να τιμήσει τις πολύ καλές συνεργασίες που είχε σε αυτές τις δουλειές. Λέξεις, ήχοι, χρώματα, στιγμές, υποσχέσεις χάθηκαν στο χθες. Πρόσωπα θυμίζουν εποχές, σχέσεις λάμπερες. Δυο σταγόνες στον ωκεανό, το φιλί σου μέσα σε βυθό. Ώρες, ώρες ψάχνω μες στο γκρι της ματιάς θάλασσι. Κάποια θύμιση λίγα σφάλματα στη βουή της σιωπής. Ξέρω αύριο πως ίσως να είναι αργά, άνοιξε την καρδιά. Έλα απόψε και μην ζητήσεις να βρεις μοναξιάς μυστικά. Έλα απόψε, ίσως αύριο να είναι αργά, άνοιξε την καρδιά. Χρόνια πάνε, φεύγουνε θολά, σέρτικα τσιγάρα πουνε δανεικά. Το φθηνό δεν είναι αξία στη ζωή, ούτε η ευτέλεια αρετή. Αναμνήσεις φτιάξαμε μαζί, κι αν βρεθούμε σ' άλλη εποχή, ξέρεις πως θα σ' αγαπώ πολύ πάλι απ' την αρχή. Κάποια θύμιση λίγα σφάλματα στη βουή της σιωπής. Ξέρω αύριο πως ίσως θα είναι αργά, άνοιξε την καρδιά. Έλα απόψε και μην ζητήσεις να... Αυτό το τραγούδι, Χαμένα Χρόνια, με τον Χάρη Αρώνη, το βρίσκουμε στη δουλειά του Σίμου, σταυροδρόμια. Απόψε ίσως αύριο να είναι αργά, άνοιξε την καρδιά. Εκεί πρώτο κυκλοφόρησε, αλλά όπως είπαμε συμπεριλαμβάνεται και στην τελευταία τώρα δουλειά, Summer Moments. Λοιπόν, να περάσουμε να ακούσουμε τον ίδιο τον Σίμω Κουσκούνη, ο οποίος τραγουδά «Αγέρι στα Πανιά», ένα καινούριο τραγούδι που είναι μέσα στη συλλογή αυτή που κυκλοφόρησε. Ναι, Μέρη, ο Χάρης Αρώνης. Χρόνια προσπαθώ κάπου να σε βρω, να σ' αγγίξω, σου ψιθυρίσω όνειρο τρελό, να'ρθει μια στιγμή να είμαστε μαζί κι όλα γύρω μες στα μάτια χάδι πρωινό. Ντύθηκα στα γιορτίνα και μια θάλασσα στην αγκαλιά. Πάρ' τη χαρίζω, θα είναι να αρμενίζω πλάι σου βραδιές και δειλινά. Ντύθηκα στα γιορτίνα και μαγέρι πάνω στα πανιά. Φάνηκες ελπίδα κι είσαι η πηξίδα, φάρος μου μαζί κι ακρογιαλιά. Χρόνια προσπαθώ κάπου να σε βρω, να σ' αγγίξω, σου ψιθυρίσω πόσο σ' αγαπώ. Ήρθε πια η στιγμή που γέλασε η ζωή κι όλα γύρω πήραν χρώμα ήλιο κι ουρανό. Ντύθηκα στα γιο στην αγκαλιά. Πάρ' τη χαρίζω, θα είναι να αρμενίζω πλάι σου βραδιές και δειλινά. Ντύθηκα στα γιορτίνα και μαγέρι πάνω στα ελπίδα. Καλησπέρισουμε την Κολφίνα στην παρέα μας. Φύσα αέρας, Αγέρι στα Πανιά. Παίρνει τα πανιά του Σίμου. Βρίσκεται σε μια πολύ καλή χρονιά δημιουργίας. Όπως ο ίδιος μας είπε, γύρω στο τα Χριστούγεννα θα έχει έναν ολοκένουργιο δίσκο. με εντελώς καινούργια κομμάτια. Αυτός που κυκλοφόρησε τώρα, Summer Moments, με τον τίτλο Summer Moments, είναι 5 καινούργια τραγούδια, τα οποία βεβαίως θα συμπεριληφθούν και στο επόμενο, στην επόμενη δουλειά του. Δουλειές οι οποίες ταξιδεύουν στο εξωτερικό, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, καλό για τους καλλιτέχνες να μπορούν να έρχονται σε επαφή με τους, τα τραγούδια τους, να ταξιδεύουν και πέρα από τα σύνορά μας. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε το Γιάννη Απόδιακο, ο οποίος σε ένα τραγούδι το οποίο είχε σταλεί και στο διαγωνισμό μας, τον πρόσφατο διαγωνισμό μας που τελείωσε το 2013, έχει τίτλο Μαρκίζα. Εσείς που ασχοληθήκατε μετά του διαγωνισμού, φαντάζομαι θα το θυμάστε. Ήταν στον έκτον όμιλο, πήρε μια πολύ καλή θέση. Δεν πήρε μία από τις 5 πρώτες, οι οποίες έφταναν στον τελικό. Πήρε όμως μια αρκετά καλή θέση στην καρδιά των ακροατών, πρώτον αυτό. Και δεύτερον, ήρθε έκτο στον όμιλό του, να το πούμε. Θα μου πείτε γιατί το λες, γιατί λες θέσεις. Εντάξει, να ξέρουμε που βρίσκεται. Λοιπόν, πήρε αρκετές προτιμήσεις. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρκίζα με το Γιάννη Απόδιακο. Μια πολύ πολύ καλή ερμηνεία. Και δεν το λέω γιατί είναι γνωστή ο Σίμος και ο Γιάννης. Ο Γιάννης, καλά το Γιάννη, δεν ξέρω καθόλου. Αλλά λέμε, είναι πάρα πάρα πολύ καλή ερμηνεία σε αυτό το τραγούδι. Και μια και αναφερθήκαμε στο Γιάννη Απόδιακο, ας αναφερθούμε και στο live που έχει ο Σίμος Κουσκούνης με το Γιάννη, χωρίς και με μικρές εκπλήξεις, 14 Ιουλίου στο White Noise. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρετε, Πειραιός, Πέτρου Ράλι, στρέβουμε Πειραιός στον Γκάζι. Εκεί λοιπόν θα είμαστε στις 14 Ιουλίου στο live που θα δώσουμε τα παιδιά. Πάμε να ακούσουμε Γιάννης Απόδιακος και Μαρκίζα. Χαιρετήσω και να στείλω την αγάπη μου στα καινούργια παιδιά που μπήκαν στην παρέα μας. Δίκασες κι όμως αδίκησες, κέρδισες αλλά δεν νίκησες. Στο γλωμό σου δίθεν πάντα θα σε. Δάκρυσες αλλά δεν πόνεσες, κι όλα αυτά που τα λησμόνησες, μια ζωή ονειρεύες ακόμη. Η ζωή σου αντάρα, μονοπάτι σκοτεινό, μα λιμάνι Γαλλίας η καρδιά σου δεν θα βρει. Και πέρασαν τα χρόνια και η Μαρκίζα είναι παλιά. Πάντα ήσου να είσαι και θα είσαι στο πουθενά. Η ζωή σου αντάρα, μονοπάτι σκοτεινό, μα λιμάνι γαλήνης η καρδιά σου δεν θα βρει. Λίγα χρόνια ακόμη κι η Μαρκίζα θα σβηστεί. Σιωπή μου ως τότε πολλά να σου έχει πει. Μα δεν αφέθηκες, το ποτέ σου το προσπέρασες. Μα θα πεις απ' την πίκρα που προσφέρει. Τις στιγμές που υπερασπίζεσαι, το εγώ σου υποκρίνεσαι και σκορπάς ότι πλάι σου έχει μείνει. ζωή σου αντάρα, μονοπάτι σκοτεινό. Μα λιμάνι Γαλλίας, η καρδιά σου δε θα βρει. Και περάσαν τα χρόνια και η μαρκίζα είναι παλιά. Μα τα ίσου να είσαι και θα είσαι στο πουθενά. Η ζωή σου αντάρα, μονοπάτι σκοτεινό. Μα λιμάνι Γαλλίνης, η καρδιά σου δε θα βρει. Λίγα χρόνια ακόμη κι η μαρκίζα θα σβηστεί. Η σιωπή μου ίσως τότε πολλά να σου έχει πει. Εκφραστικότατη η ερμηνεία του Γιάννη Απόδιακου. Ήταν τόσα πολλά και, τόσο όμορφα τα τραγούδια του τελευταίου διαγωνισμού, μα ειλικρινά τόσα πολλά που ήταν αδύνατον όλοι να περάσουν στο τελικό. Αυτό όμως, όπως είπε και κάποιος, τα τραγούδια δεν μπαίνουν σε αγώνα δρόμου, έτσι δεν ρίχνουν κατοστάρια. Τα τραγούδια κάθονται στην καρδιά μας. Πήρε αρκετά δωδεκάρια η Μαρκίζα. Λοιπόν, και όχι μόνο η Μαρκίζα, και τραγούδια που έμειναν έξω από το τελικό και μας αρέσουν και τα ακούμε αρκετά συχνά. Εκείνο που με λυπεί, και θα το πω μια και είμαστε εδώ μαζεμένοι και όλοι μια παρέα, είναι ότι οι καλλιτέχνες, ναι, μας δίνουν τις δουλειές τους, καταθέτουν ψυχούλα, έτσι. Εμείς με πολύ αγάπη ανοίγουμε την αγκαλιά μας, τους δεχόμαστε. Όταν όμως κλείνει η αυλαία, εξαφανίζονται όλοι. Αυτό είναι μια πίκρα την οποία την κρατάω και θα την κρατήσω για τον επόμενο διαγωνισμό. Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε, όπως είπαμε, ήταν η Μαρκίζα. Και πάμε να ακούσουμε έναν άλλο γνωστό μας τώρα, τον Εξτρέμιο. Για εσάς τους παλιούς το γνωρίζετε, είναι ο Γιάννης Παπαγιανόπουλος και Αλήθειες και Αγωνίες. Ένα τραγούδι που μόλις το γράψανε τα παιδιά, στίχους, μουσική ο Σίμος, όταν και το τραγουδά ο Γιάννης Παπαγιανόπουλος. Εξτρέμιο, όταν το έγραψε, μας το έστειλε, μας άρεσε πάρα πολύ. Πάμε να το θυμηθούμε. Τι είπα για το διαγωνισμό, για τον επόμενο διαγωνισμό, δεν το είπα με κακία, μα με πίκρα. Στα κρυφά της μονοπάτια άνοιξαν θες την καρδιά μου και δες μόνο κοίταμε στα μάτια. Οι ενοχές λίγες αποσκευές με τα λάθη μας που γίναν, οι αγκαλιές όνειρων διαδρομές με συγγνώμες που βραγίσαν. Πάναν θα μου πεις αλήθειες και αγωνίες, μια ζωή μακριά μου το έχει ζήσει και έχω ζήσει. Μα κι αν μοιραστείς αλήθειες και αγωνίες, μια ζωή κοντά μου θα έχει ζήσει, θα έχω ζήσει. Αν Πρόσεξες την καρδιά μου και δες πόσες λύπες έχει νιώσει. Νιώσε αν θες της καρδιάς το παλμό, πόση αγάπη θα σου δώσει. Ενοχές λίγες από σκεφές με συγγνώμες που λυτρώσα, οι προσευχές φύλανε σαν χρονιανές τις αγάπες που ανταμώσα. Μάνα θα μου πεις αλήθειες κι αγωνίες μια ζωής μακριά μου που έχει ζήσει και έχω ζήσει. Μα κι αν μοιραστείς αλήθειες κι αγωνίες μια ζωής κοντά μου θα έχει ζήσει, θα έχω ζήσει. Αυτός είναι και ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε από τον Γιάννη Παπαγιανόπουλο, το μέλος Extremia, εδώ δικό μας παιδί. Μάτια μοιραστείς αλήθειες και αγωνίες μια ζωή. Και θα περάσουμε γρήγορα τώρα σε ένα, και το λέω γρήγορα γιατί έχουμε και τις ιστορίες μας, δεν ξεχνάμε και το δικό μας το παραμύθι μας, έχουμε τις ιστορίες μας, έχουμε τις λέξεις, να τις επαναλάβω, να τις θυμίσω μάλλον. Έδαφος, συνεχίζω, σπάνιος, ένστικτο και δροσιστικό, και έχουν γράψει ιστορίες ο Ορφέας, ο Μάργκατσιφ και ο Κρός. Η Ντίνα Στίχος δεν μπόρεσε να γράψει ιστορία, εκείνο που με παρακάλεσε με επιμή και ειλικρινά με συγκίνησε ο τρόπος που έγραψε, ο τρόπος που εκφράστηκε στο να γραφτεί η εκπομπή για να μπορέσει να την ακούσει, παρόλο ότι δεν έχει συμμετοχή ιστορίας. Να είναι καλά, όπου και αν είναι, τη στέλνουμε την αγάπη μας. Πάμε να ακούσουμε Tango on the Waves από τον Σίμο Κουσκούνη, και μουσική και ενορχήστρωση, και είναι ένα τραγούδι, καινούριο τραγούδι, που συμπεριλαμβάνεται, όπως είπαμε, στην τελευταία δουλειά, στο 12ο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, Summer Moments, από την Wave Music. Την καλησπέρα μας στο Θεοδόση. Γεια σου, Crossroads. Thank you. αυτά τα άλμπουμ σου έγινε ταξίδι μου στο εξωτερικό. Αν θέλεις να τα κάνεις δικά σου, πληρώσεις. Αϊ. Το μάθατε το άλλο, ε? Πάει το YouTube σε λίγο, θα μας κοπεί να δω από πού θα παίρνουμε, από πού θα αγοράζουμε τραγούδια. Κάτι παίζεται εκεί με τις ιδιωτικές εταιρείες. Και μετά το Tango on the Waves που θα κλείσουμε με αυτό κατά τις 12, αν μας αφήσει η ΔΕΗ, γιατί μ' αρέσουν εμένα, έχω έτσι μια κλίση, μια ροπή προς τα Tango. Θα ακούσουμε την Τέτη Ρενέζη σε ένα πολύ όμορφο έτσι δροσερό τραγούδι, «Μη μας προσπεράσει η ζωή» λέγεται. Και με την Τέτη Ρενέζη θα κλείσουμε το μικρό μας αφιέρωμα στον Σίμω, στην τελευταία δουλειά του Σίμου Κουσκούνη. Βρίσκουμε στην τελευταία δουλειά, εκτός από, από τα σταυροδρόμια, και στην τελευταία δουλειά που, όπως είπαμε, συμπεριέλαβε ο Σίμος 13 τραγούδια συνεργατών του, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τους ευχαριστήσει. Τέτη Ρενέζη, μη μας προσπεράσει η ζωή. Άσε πίσω τη δουλειά, η ζωή κυλά. Ίσως αύριο να είναι αργά, δεν αντέχω πια. Ραντεβού στην Εθνική για όμορφο νησί. Έλα πιο κοντά. Φύγαμε για διακοπές. Έλα μην αργείς. Έλα μην αργείς. Μες στα μάξι έχιανδες ωραίες μουσικές. Χαιρόμαστε τη ζωή, μη μας προσπερνά. Η ζωή μας είναι μικρή, θέλει Μη μας προσπεράσει η ζωή, τέτοι Ρενέζη. Ακούσαμε λίγα τραγούδια όσα μπορέσαμε σε αυτόν τον χρόνο που έχουμε, γιατί έχουμε και τις ιστορίες μας από την τελευταία δουλειά του Σίμω Κουσκούνη, Summer Moments. Ευχόμαστε όλοι οι φίλοι του καλή επιτυχία και σε αυτή τη δουλειά. Και βέβαια 14 του μήνα, 14 Ιουλίου, να πούμε ότι σε συνεργασία με τον Γιάννη Απόδιακο και ίσως κάποιες εκπλήξεις, θα είναι στο White Noise, θα κάνουν ένα live. Και εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία σε κάθε προσπάθεια των παιδιών, ευχόμαστε όχι των συγκεκριμένων παιδιών, όλων των παιδιών που θέλουν, καταθέτουν ψυχή, καταθέτουν με τον δικό τους ο καθένας μοναδικό τρόπο κάτι από την ψυχούλα τους. Άλλος γράφει μουσική, άλλος γράφει βιβλία, άλλος ζωγραφίζει, άλλος ψαρεύει. Λοιπόν, αυτά με την τελευταία δουλειά. Όπως είπαμε, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Περνάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό, έτσι σαν γέφυρα, και αμέσως μετά στα δικά μας. Radio Music Heaven, το δικό μας ραδιόφωνο. Is this honest chance to say all we have to say? Σε τρίφωνο σαν παράσταση ένα τραγούδι που είναι εξαιρετικά αφιερωμένο για όλους σας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πολύ όμορφη παρέα σας και σήμερα. Και μετά τους Τρίφωνο διαβάζουμε ιστορία. Πάμε να δούμε πώς έδεσε τις λέξεις έδαφο, συνεχίζω, σπάνιος, ένστικτο και δροσιστικό, ο Μάργκατσεφ. Τι όμορφη μέρα σήμερα. Είναι τυχερός όποιος μπορεί να αντικρίζει αυτό που τώρα βλέπω. Το βάθος του ορίζοντα, τα διερχόμενα καράβια, τη λάμψη του ήλιου πάνω στη γαλάζια θάλασσα και τους τρελούς συνδυασμούς που φτιάχνουν τα σύννεφα στο τρέξιμό τους. Πώς πέρασαν αλήθεια τόσα χρόνια. Πότε ήταν η εποχή που πρωτοήρθα στο νησί με εκείνο το σαπιοκάραβο που ταξίδευε στην άγωνη γραμμή και έπιανε 12 λιμάνια μέχρι τον τελικό προορισμό. 35 χρόνια εδώ, 35 χρόνια ο ταχυδρόμος του νησιού, ο άγγελος των ειδήσεων από τα ξένα, ο καλός άγγελος που έφερνε και μοίραζε τις συντάξεις κάθε δύο του μηνός. Πέρασα καλή ζωή και συνεχίζω να ζω καλά, γιατί όλοι με αγαπούν εδώ και όλοι με γνωρίζουν. Δεν έκανα δική μου οικογένεια, αλλά όλους τους κατοίκους του νησιού τους θεωρώ σαν την οικογένειά μου. Το σπίτι μου, εδώ ψηλά στη χώρα, το διάλεξα από το ξεκίνημά μου στον τόπο αυτό. Έπαιρνα τα γράμματα και τις επιταγές από το καράβι και ξεκινούσα για τη μοιρασιά στα 9 χωριά του νησιού με το μοτοποδήλατο ή με τα πόδια. Όπως και να ήταν ο καιρός, όπως και να ήταν το έδαφος, τα γράμματα και οι επιταγές έπρεπε να φτάσουν στους παραλήπτες. Οδικό δίκτυο υπάρχει, αλλά είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση που σε πολλά σημεία υποχρεωτικά η πρόσβαση γίνεται μόνο περπατώντας ή ακόμα και σκαρπαλώνοντας. Γνώριζα το κάθε στενό και το κάθε μπαλκονάκι σε τέτοιο σημείο που αν κάτι δεν μου καθόταν καλά στο μάτι, πήγαινα να δω τι συμβαίνει, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έτσι είχε γίνει τότε με τον Μπαρμπαφώτη, που κλείστηκε έξω από το σπίτι χειμώνα καιρό και λες από ένστικτο το κατάλαβα και ανέβηκα στο σπίτι, σκαρφάλωσα στο επάνω, ξεκλείδω το μπαλκόνι και του άνοιξα την πόρτα από μέσα. Ο καημένος τουρτούρισε έξω στο κρύο από την προηγούμενη, γιατί ένα ρεύμα του αέρα φύσηξε και έκλεισε την πόρτα του σπιτιού. Τις ευχές άκουσα, ακόμα με ακολουθούν και σ' έφυγε ο Μπαρμπαφώτης από τη ζωή. Βλέπω τι ευχές άκουσα. Βλέπω πολλές φορές τις συλλογές γραμματοσύμων που μάζεψα και θαυμάζω τις εικόνες και τα χρώματα πάνω τους. Γραμματόσημα από κάθε γωνιά του κόσμου, παλικαριών του νησιού που ταξίδευαν στις θάλασσες και στέλνανε τα νέα τους ή τα χρήματα στην οικογένεια. Σε όλους του είχα πει από την αρχή πως θέλω να μαζεύω τα γραμματόσημα και αυτοί μου τα δίναν με χαρά. Από την Αυστραλία, την Αμερική, την Αφρική, την Ινδία, Ρωσία, Σουηδία, Γερμανία, Ολλανδία. Από κάθε τόπο είναι αυτός ο θησαυρός που συγκεντρώθηκε στην εργασιακή μου την πορεία. Αλλά και μια συλλογή παράξενων φακέλων, όπου κυριαρχεί ο σπάνιος εκείνος φάκελος, σταλμένος από ένα παλικάρι που ήταν σε φυλακή του Johannesburg. Λευκός μεν, αλλά με ζωγραφισμένα καφέτος μαύρα κάγκελα φυλακής που πίσω τους προσπαθούν πουλάκια να βγουν και να πετάξουν, αλλά είναι τόσο στενά τα κάγκελα που δεν επιτρέπουν το πέρασμα μέσα από αυτά. Ένας φάκελος πραγματικά έργο τέχνης. Ήταν καλοκαίρι, θυμάμαι, όταν έφτασε ο φάκελος αυτός. Η Κεραδανάη, που δεν ήξερε ανάγνωση, μου πρόσφερε ένα καταπληκτικό δροσιστικό φτιαγμένο από την ίδια, με στημένο λεμόνι, σε κρύο νερό, λίγη ζάχαρη, ξύλο κανέλας, και με παρακάλεσε να της το διαβάσω. Εκείνη την ώρα έμαθα για την περιπέτεια του γιού της, κράτησα σφιχτά στην αγκαλιά της την επιστολή, κράτησε σφιχτά στην αγκαλιά της την επιστολή, με δάκρυα στα μάτια την έβαλε όρθια δίπλα στην εικόνα της Παναγιάς στο εικονοστάσι και μου έδωσε τον φάκελο ζωγραφισμένο, τον κάγκελο ζωγραφισμένο φάκελο. Να είσαι καλά, αγόρι μου, κράτησε τον εσύ, δεν θέλω να τον βλέπω, θέλω μόνο να έρχεσαι όποτε μπορείς για να τα λέμε. Αυτή ήταν η πολύ όμορφη ιστορία του Μάργκατσεφ και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Το επόμενο τραγούδι εξαιρετικά αφιερωμένο για αυτόν. Καληνυχτίζουμε τον Μιχάλη και την Έλενα. Ευχαριστώ, Μιχάλη μου, για την παρεούλα. Κυράδες νεράιδες του λευκού χιόνιου, πάλιες μου αγαπημένες. Μα όταν στα μάτια της κοιτώ, φαντάζουν Θεέ μου ξένες. Αναρωτιέται το μυαλό και την καρδιά ρωτάει, πώς γίνεται και η ζωή το όνειρο απατάει. Χιόνιζε κάποτε παλιά, πάντα στα παραμύθια, μα γλίστρησα απ' τα χέρια μας και χαθηκή αλήθεια. Χίλια φιλιά και μια αρχή μες στην υγρή ματιά σου, μες στη σιωπή γλυκιά πνοή

βαγεράκι από Βασίλη Παπακοσταντίνου και το επόμενο με τον Βασίλη Καζούλη. Εξαιρετικά αφιερωμένο στον δασκαλάκο μας. Στον έρωτα πήραν φωτιά καήκαν. Έναν αχαίροντα κολύμπησαν και βγήκαν. Στο πρώτο αίμα τους τη μάνα τους τρελάναν. Στην πρώτη αγάπη τους σαν ήρωες πεθάναν. Κράτα ρε φίλε γερά, κράτα ρε φίλε γερά, κράτα ρε φίλε γερά, κράτα ρε φίλε γερά. Για πάμε Λουκά. Να βλέπω να γυρνάς, τα μάτια σου να κλείνεις κι όλα τα αστέρια να μετράς της παιδικής μου μνήμης. Να είναι αέρα στο πανί κι όνειρο το καράβι κι απ' το βυθό στην ακτή να αναπαλώ το βράδυ. Θάλασσα πνοή και φως μου, στείλε το φιλί σου δώσ' μου. Στο πανηγύρι να φοράς τις νιώτες τις ελπίδες. Να το τραγούδι μη σε μός, αγάπη που... Πανζού, μόνο πανζού λέω. Κι όσοι υπόθησαν γυρισμό, ταξίδια μυρωμένα. Την καλησπέρα μου. Θα έρθουν στα πόδια σου κυρά, με τα κούπια σπασμένα. Θάλασσα πνοή και φως μου, στείλε το φιλί σου δώσ' μου. Να ξαναβρω την αγάπη στο παράθυρο του κόσμου. Αν μ' αρνηθείς μη μου το πεις, μη μου το μαρτυρήσεις. Γαλινεμένη να σταθείς, το κύκλο να φωτίσεις. Κι όταν φουρτούνα θα γεννείς, θα έρθω να σ' ανταμώσω. Και στην υγρή σου αγκαλιά θα μπω και θα τελειώσω. Θάλασσα πνοή και φως μου, στείλε το φιλί σου δώσ' μου. Να ξαναβρω την αγάπη στο παράθυρο του κόσμου. Θάλασσα πνοή και φως μου, στείλε. Θαλασσινό ακούσαμε από τον Βασίλη Καζούλη και τώρα έλα να πιαστούμε χεράκι χεράκι Μέριλιν και πάμε. Πολύ ωραίο αυτό που μας είπε ο Λουκάς. Έχω λέει και μια φωτογραφία με τον Μπανζού, αλλά πρέπει να πάρω την άδειά του για να, να σας τη δώσω, να σας τη δείξω μάλλον. Μπανζού, δώσε άδεια παιδί. Περιμένουμε το OK σου. Thank you. μέσα από το κύμα προβάλλες ένα πρωί. Κι ήταν μαγική στιγμή που σε είδα στου ηφαίστου το νησί. Κι ήρθε ένα ζεστό μακρύ καλοκαίρι και η αγάπη μας γιορτή. Όνειρο που έσβησε το Σεπτέμβρη όταν έφυγες εσύ. Εγώ Λουκά το γνωρίζω από την περασμένη Τετάρτη, γιατί μου το είπε ο Παντζού. Με καθυστέρησε, λέει ο Λουκάς. Συνέγες νύχτες πάνω στην άμμο, προδίνει η Ανατολή. Κρίζω εκείνο το πρωί του Σεπτέμβρη, όταν έφυγες εσύ. Δώσε φωτό. Αμέσως μετά διαβάζουμε ιστορία του Ορφέα. Τις καλές μέρες του Κώστα του Μπίγαλη. Λοιπόν, που συνεχίζει να δίνει και αυτός live, να διασκεδάζει το με την παρέα του και με τους ανθρώπους που τον αγάπησαν και ακόμα τον αγαπάνε και τον θαυμάζουν. Δροσιστικό έδαφος ένστικτο σπάνιο. Συνεχίζω και πάμε να δούμε πώς έδεσε αυτές τις πέντε λέξεις Ορφέας. Την είδα στην Αθήνα και βούλιαξε η Κίνα. Ένιωσες να πέφτεις και να τρυπάς στο δάβεδο του βαγονιού, να στραπατσάρονται οι γραμμές του τρένου που είναι στο έδαφος και το τρένο, αν και σταματημένο, να εκτροχιάζεται και να γράφουν την άλλη μέρα οι εφημερίδες. Περίεργος ο εκτροχιασμός του σταματημένου τρένου στο σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Η κυβέρνηση μιλάει για δάκτυλο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Υπουργός Μεταφορών υπέβαλε την παρέτησή του. Ας πάμε από την αρχή. Είσαι στο σταθμό Λαρίσης, επιβιβάζεσαι στο Internet City Express για ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη και έρχεται και εκείνη στην πρώτη θέση, κάθεται απέναντί σου και είσαστε οι δυο σας στο ίδιο κουπέ μόνοι σας. Όχι, δία μου. Ας μην μπει άλλος στο κουπέ αυτό και θα σου χτίσω ένα ναό με τα χεράκια μου πάνω στην πιο ψηλή κορφή του Ολύμπου. Το τρένο ξεκινάει, αλλά εσύ, με το που την είδες, παρόλο που δεν κάνει ζέστη, έχεις γίνει μουσκεμάς ονειδρότα και σηκώνεσαι να πας στο μπαρ. Μήπως θέλετε να σας φέρω κάτι από το μπαρ, κάτι δροσιστικό? Μα είστε μουσκεμά και δεν κάνει ζέστη. Δεν κάνει. Αλλά εγώ, γκουχ γκουχ, τι να σας πω τώρα. Λάις, ορίστε, Λάις, λέω, το όνομά μου είναι Λάις. Ω, ναι, χαίρομαι Λάις, χαίρομαι που σε γνωρίζω. Από πού είσαι? Είμαι Έλληνο-Δανέζα. Κάτι ψηλιάστηκα για να είμαι ειλικρινής. Δεν είπες Λάισα, είπες Λάις. Τώρα δεν ξέρω πώς το λέει ο Ορφέας. Εγώ πώς το λέω διαφορετικά. Με πήγε προς το Σκανδιναβία μεριά. Α, ώστε ξέρεις από Σκανδιναβία δηλαδή. Έχω στην Κοπεχάγη έναν αδερφικό φίλο και ταξιδεύω συχνά προς εκεί. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, τι λοιπόν, θα μου πεις γιατί σε μουσκεμα αφού δεν κάνει ζέστη. Να πάω πρώτα να φέρω δύο μπύρες να τις τσακίσουμε. Μετά θα κλειδώσω την πόρτα, θα τραβήξω τις κουρτίνες και θα σου το εξηγήσω όσο μπορώ πιο παραστατικά. Υπάρχουν φορές που σκέφτομαι πόσο άδικη είναι η ζωή. Είμαστε νέοι και ξεκινάμε το ταξίδι της ζωής χωρίς καμία σκέψη, χωρίς ειδικά δεύτερη σκέψη, χωρίς υποψίες και τα δίνουμε όλα. Μοναδική μας πηξίδα είναι το παρόν και η χαρά μας. Γνωρίζουμε ανθρώπους, δείχνουμε τον πραγματικό μας αυτό και κάνουμε για τον άλλον απίστευτα πράγματα. Είμαστε εμείς έτσι απλά και τόσο απλά. Γινόμαστε μικροί θεοί, παίζουμε με τη φωτιά, ρισκάρουμε, τα δίνουμε όλα και δεν μας νοιάζει τίποτα. Είμαστε αγνοί και καθαροί και η σκέψη έτσι όπως γεννιέται, έτσι εκφράζεται και έτσι εφαρμόζεται. Και όταν νιώσουμε να αγαπάμε, πετάμε στον άλλον ένα «σ' αγαπώ» και βροντοκοπάει το σύμπαν ολόκληρο. Ανοίγουμε τον εαυτό μας και είμαστε ξεκάθαροι, όχι λόγω χαρακτήρα, αλλά από την ένταση που νιώθουμε, καθώς βιώνουμε τόσο πρωτόγνωρα συναισθήματα. Με μία λέξη τα δίνουμε όλα, αλλά όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα. Κανένα μυστικό. Όλα έξω και φανερά, εσύ και ο άλλος. Έχεις τον κόσμο και τον χαρίζεις. Μα τι έκανες εδώ? Είπες θα πας για δύο μπύρες και έφερες όλο τον κόσμο. Έτσι σου είπε το ενστικτό σου να κάνεις και έτσι έκανες. Και μετά έρχονται οι σφαλιάρες από παντού. Σιγά σιγά όμως μαθαίνεις και εμπιστεύεσαι και ακολουθείς το ένστικτο που τώρα σου λέει να κάνεις άλλα πράγματα. Και σιγά σιγά μαθαίνεις να φυλάγεσαι. Βάζεις τα χέρια μπροστά σαν ασπίδα, γλιτώνεις μερικές από τις σφαλιάρες, κάποιες έρχονται ξόφαλτσα, κάποιες άλλες τις αποφεύγεις με τα χέρια ασπίδα, δουλεύουν σαν μηχανή και αποκρούν πολλές. Μαζί όμως με τη σφαλιάρα που είτε την αποφεύγεις είτε όχι, έρχεται και η εμπειρία. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Γιατί μαθαίνεις να σκύβεις πριν ακόμα ξεκινήσεις σφαλιάρα. Την περιμένεις πλέον στην γωνία και σηκώνεις το χέρι αυτόματα, σκύβεις και την αποφεύγεις. Το μυαλό σου είναι πλέον ξηράβι. Και σιγά σιγά φτάνεις και στο επίπεδο να έρχεται η σφαλιάρα και να μη σε αγγίζει, γιατί πλέον δεν σε φτάνει. Τώρα πως ζωή σου έγινε η αποφυγή και ούτε που το σκέφτεσαι πια. Ρίζωσε στο βάθος του μυαλού σου και είσαι Θεός. Κανείς δεν σε φτάνει. Και είναι όμορφο να μαθαίνεις και να γίνεσαι καλύτερος και όσο περνά ο χρόνος γίνεσαι ακόμα καλύτερος. Και τώρα δεν σε νοιάζει να έρθει η άλλη στο κουπέ σου και εσύ είσαστε οι δυο σας. Θα τη θαυμάζεις, ναι, μπορείς να τις το πεις κιόλας. Δεν είναι κακό ούτε άσχημο. Αλλά τώρα ούτε η Κίνα θα βουλιάξει, ούτε το τρένο θα εκτροχιαστεί, ούτε θα κάνεις ντους με τον ιδρώτα σου. Μπορεί να συμβεί, δεν λέω, και είναι ευτυχία να συμβεί, αλλά τώρα ξέρεις πως να στέκεσαι μακριά και εμπιστεύεσαι πάλι τον ενστικτό σου που μπορεί να σε βάλει στο κόλπο ή μπορεί να μην σε βάλει. Ανάλογα τι κύματα θα συλλάβει από την ατμόσφαιρα. Μόνο να μην χάσεις το μέτρο δικέ μου. Να μην χάσεις το μέτρο γιατί δεν θα μπεις ποτέ μέσα στο κόλπο. Θα είσαι εσύ με τον εαυτό σου. Ο άλλος μπορεί να κάθεται απέναντί σου, αλλά εσύ θα τον διώχνεις χιλιόμετρα μακριά. Και εδώ θα πάμε πάλι στην αρχή που λέει πόσο άδικη είναι η ζωή. Ο άλλος που είναι αυτός που πρέπει να είναι και που είναι όπως θέλεις να είναι, κάθεται απέναντί σου. Αλλά οι σφαλιάρες χτίσανε την απόσταση και δεν κάνεις ούτε ένα βήμα πιο κοντά. Στο βάθος της ψυχής σου ξέρεις ότι αυτό είναι άδικο. Αλλά τώρα πια είσαι πολύ επιφυλακτικός, όπως είναι και ο άλλος επιφυλακτικός και αδικήσε και εσύ αλλά και αυτός. Θα ήθελες να είναι αλλιώς, αλλά δεν είναι και χάνεται και οι δύο. Γιατί? Είναι και ο άλλος καλός στις αποκρούσεις. Αν είχατε βρεθεί πριν χρόνια, όπως τότε στο σταθμό του τρένου, όλα θα ήταν διαφορετικά, χωρίς αναστολές, χωρίς φόβους, θα έπαιρνε ο καθένας αγκαλιά τον κόσμο και θα τον χάριζε στον άλλον. Θα πάω μια στιγμή μέχρι τον μπαρ να φέρω δύο μπύρες, να τις ακίσουμε και μετά θα σου δώσω τον κόσμο ολόκληρο. Και βουτάς μέσα στην ψυχή σου και κάνεις ταξίδια και βρίσκεις όσα θα ήθελες να έχεις που ξέρεις ότι δεν τα έχασες, αλλά τα έθαψες. Τα έκρυψες για να βγάλεις όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Αλλά για βγάλτε τώρα μάγκα μου, για βγάλτε τώρα που την έχεις απέναντί σου μέσα στο Intercity και στην Αθήνα και τρέμει το Intercity στην Αλεξανδρούπολη, μέχρι και ο φίλος σου, ο Μάργκατσεφ, σου στέλνει SMS. Τι έγινε ρε Ορφέα, και τρέμει το τρένο στην Αλεξανδρούπολη, σαν να κατάπιε σεισμό είναι. Πώς να γίνεις αγνός και ξεκάθαρο και καθαρός ξανά, και μέχρι να τα βάλεις, να τα βγάλεις, το τρένο έχει ξεκινήσει. Και εσύ, πού είσαι εσύ? Είτε ξεκίνησες είτε όχι, δεν έχει σημασία. Αν έμεινε στο σταθμό, θα πάρεις το επόμενο. Έτσι κι αλλιώς, η γραμμή είναι μία. Και όλα πάνε στο ίδιο μέρος. Αρκεί να πάρεις το σωστό που θα σε πάει μέχρι το τέλος της διαδρομής, χωρίς να μεσολαβήσουν μετεπιβίβαση και ανταποκρίσεις. Αν είσαι όμως ο μηχανοδηγός, κινδυνεύεις να την πατήσεις. Ίσως κάποιος να μπει στο επόμενο, σε επόμενο σταθμό, ίσως να ταξιδέψετε μαζί μέχρι το τέρμα, αλλά ίσως να μην μπει και κανένας. Μπορεί πάλι να μπει και να κατέβει. Μπορεί με αυτό να το συνεχές ανέβα κατέβα, να αλλάξουν οι επιβάτες και κάποια στιγμή να έρθει να σε ρωτήσει: θα κατεβείτε? Όχι, όχι, εγώ συνεχίζω. Και αν φτάσεις και τερματίσεις, μουτζούρης, κατσούφης και μόνος. Επιβάτες λοιπόν ο μηχανοδηγός? Όχι. Επιβάτης λοιπόν ή μηχανοδηγός? Καλύτερα λέω να κατέβεις, να κάνεις τον επιβάτη. Στη χειρότερη περίπτωση θα μείνεις για πάντα στο σταθμό. Αλλά όπως και να το κάνεις, ένα σταθμός έχει πάντα κόσμο για να κάνεις γνωριμίες και να γίνεσαι μουσκεμα σαν υδρότα. Σπάνιο? Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Όλα γίνονται όταν έρθει η ώρα για να γίνουν. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Αυτή ήταν η πολύ όμορφη ιστορία του Ορφέα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγαλούτσικες ιστορίες βάζουν τα παιδιά και καλά κάνουν. Εσάς δεν ξέρω αν σας κουράζουν, εμένα προσωπικά όχι. Πάρα πολύ όμορφα γράφουν τα παιδιά. Το έχουν, πρέπει, παιδί μου, το έχουν. Λοιπόν, αυτό ήταν το προστατευτικό μας. Για να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι εξαιρετικά αφιερωμένο για τον Ορφέα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλωσορίζουμε και στην παρέα μας μια κοπελιά. Έχουμε καιρό να τη δούμε, την Όλγα Πάτρα. Πρώτα θα τηλεφωνήσω κι ύστερα θα σου ζητήσω να έρθω λίγο να σε δω. Είναι λάθος μου, το ξέρω, που επιμένω κι υποφέρω που για σένα τραγουδώ, που ακόμα σ' αγαπώ. Πόσα τραγούδια κι αν σου πω, την αγκαλιά σου δεν θα ανοίξουν, γι' αυτό κι εγώ δεν θα μιλώ. Μόναχα η σιωπή και η κακιά υπομονή τα μαγιά την καρδιά θα λύσουν, θα αρχίσω πάλι να γελώ. Στους ρωτώ που μένεις, ποια δρομάκια κατεβαίνεις, ποια καινούρια γειτονιά. Να σου στείλω με λουλούδια τα δικά μας τα τραγούδια, να έχει κάτι απ' τα παλιά καινούρια σου αγκαλιά. Όσα τραγούδια κι αν σου πω, την αγκαλιά σου δεν θα ανοίξουν, γι' αυτό κι εγώ δεν θα μιλώ. Μόναχα η σιωπή μάτια κι αν σου πω την αγκαλιά σου δεν θα ανοίξουν, γι' αυτό κι εγώ δεν θα μιλώ. Μόναχα η σιωπή και η κακιά υπομονή τα μαγιά την καρδιά θα λύσουν, να αρχίσω πάλι να γελώ. Και από τον Γιάννη Σαββιδάκη περάσαμε στην Χρυσό Σταματοπούλου, μια πολύ ωραία φωνή, ίσως λίγο σας θυμίσει την Μαντώ, και όχι άδικα και όχι τυχαία. Είναι αδελφή της Μαντούς, γενική. Ένα τραγούδι φαντασίωση, πολύ όμορφο, που έχει γράψει ο Ανδρέας Τσουκαλάς και στίχο και μουσική. Τι μετράει τελικά, φαντασίωση ή αλήθεια, μες στο νου τα παραμύθια, με ένα όνειρο για φόντο μελαγχολικό ακόρδο. Στο ποτήρι το δικό μου κοιτάζω αστέρι, με μια τάση για φύγη και ένα πάθος για αλλαγή. Φαντασίωση από την αρχή, δεν είναι η Μαντώ, είναι η αδελφή της Χρυσό Σταματοπούλου. Το όχι το σόι. Ωραία φωνή. Λοιπόν, Κρυστάλλο, καλησπέρα. Τι κάνεις γλυκιά μου? Το έχω πάει, έχω λίγο αγχωθεί τώρα με αυτό που μου είπε η Μέριλιν, ότι γύρω στις 12 θα έχουμε διακοπές εδώ στην περιοχή του Πειραιά και σε όλες μάλλον τις... Όλους τους δήμους, όλες αυτές θα έχουμε διακοπή. Τώρα αν μου συμβεί εμένα μία διακοπή, έχασα τα πάντα και η Ντίνα Στίχος δεν θα ακούσει ποτέ την εκπομπή. Λοιπόν, ελπίζω να μας βγάλει μέχρι τις 12. Και μια και αναφέραμε Ανδρέα Τσοκαλά, όπως σας είπα, έγραψε αυτό το τραγούδι που τραγούδησε η Χρυσόστομα το Πούλου, το Φαντασίωση. Πάμε να ακούσουμε και τον ίδιο να μας λέει ένα πολύ όμορφο τραγούδι από τα παλιά, τα ωραία του. Και αμέσως μετά περνάμε, συγγνώμη, να διαβάσουμε την ιστορία του Πρόεδρου μας, του Κρός. Κι η νύχτα θα έρθει σιωπηλή, στο τζάμι της βροχής οι στάλες, νοπό στα χείλη το φιλί, το φιλί. Μια μέρα ακόμα να μου λείπεις, κι ο νους μου πίσω να γυρνά, να μένει εκεί λίγο πριν φύγεις, στιγμή που ακόμα με πονά, με πονά. Μα πώς μπορώ να συνηθίσω που λείπεις και εγώ μένω εδώ. Πρέπει να σε βρω να σου μιλήσω, πως θες εσύ μα ίσως πιο πολύ να φταίω εγώ. Μα πώς μπορώ να συνηθίσω που λείπεις κι εγώ μένω εδώ. Πρέπει να σε βρω να σου μιλήσω, πως θες εσύ μα ίσως πιο πολύ να φταίω εγώ. Είχα πολύ ώρα να κοιτάξω στον εξώστη. Λουκά, άκουσε λίγο. Μάλλον αν έχεις μπει από το chat των παραγωγών, μπορείς να ρίξεις μια ματιά στον εξώστη. Μικρές αλήθειες που δεν είπες. Αν όχι, να σου μεταφέρω το μήνυμα. Που ποτέ δεν βρήκες, να λύσουμε τις διαφορές, τις διαφορές. Μπροστά μας τώρα μια αλήθεια, αγάπη που γίνε καπνός, μια σχέση που γίνε συνήθεια και ανόητος εγωισμός, εγωισμός. Μα πώς μπορώ να συνηθίσω που λείπεις και εδώ μένω εδώ. Πρέπει να σε βρω να σου μιλήσω, πως θες εσύ μα ίσως πιο πολύ να φταίω εγώ. Μα πώς μπορώ να συνηθίσω που λείπεις και εδώ μένω εδώ. Πρέπει να σε βρω να σου μιλήσω, πως θες εσύ μα ίσως πιο πολύ να φταίω εγώ. Μα πώς μπορώ να συνηθίσω που λείπεις κι εγώ μένω εδώ. Πρέπει να σε βρω να σου μιλήσω, πως θες εσύ μα ίσως πιο πολύ να φταίω εγώ. Τα ξεχωριστά κομμάτια του Ανδρέα Τσουκαλά, και αφού δεν έχεις μπει από το τσάτ των παραγωγών, να σου μεταφέρω το μήνυμα. Οκ, ας τη δείξει Πανζού. Αυτό είναι το μήνυμα προς εσένα. Μπορώ να συνηθίσω που λείπεις κι εγώ μένω εδώ. Πρέπει να σε βρω να σου μιλήσω, πως θες εσύ μα ίσως πιο πολύ να φταίω εγώ. Μα πώς μπορώ να συνηθίσω που λείπεις κι εγώ μένω εδώ. Πρέπει να σε βρω να σου μιλήσω, πως θες εσύ μα ίσως πιο πολύ να φταίω εγώ. Βέβαια το τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ το 97, 96, κάπου εκεί, 95 ίσως, ήταν η μπαλάντα, πολύ όμορφη, το πολύ όμορφο αυτό τραγούδι με τον Ανδρέα Τσουκαλά. Σε όποια συχνότητα και αν γύρισες, μπαλάντα με τον Ανδρέα Τσουκαλά έπαιζε. Λοιπόν, στην Πάντα των FM, ίσως να τα ακούσουμε, δεν το έχω όμως σε καλή έτσι, σε καλό MP3. Ίσως όμως να το ακούσουμε λίγο αργότερα. Πάμε να διαβάσουμε τώρα την ιστορία του Κρός. Ξύπνησε τις λέξεις της, θυμάστε, σπάνια συνέχιζε ένστικτο δροσιστικό έδαφος. Ξύπνησε απότομα λουσμένη σαν υδρότα. Τι εφιάλτης κι αυτός. Στο κομμωδίνο δίπλα της είχε ένα ποτήρι νερό και τα 3D γυαλιά της. Ναι, τα γυαλιά της. για να τα βλέπει πιο ζωντανά, όπως έλεγε. Δεν ήταν ότι έβρισκε κάποιο νόημα στην τηλεόραση, αλλά ήταν εκείνες οι μοναχικές μέρες της που ήθελε μια συντροφιά. Και όσο να πει, η τρίτη διάσταση έφερνε τους ηθοποιούς από μια ταινία μέσα στο δωμάτιό της. Αυτή ήταν η κυρία Μαρουλιό, όπως την φώναζαν από πολύ νέα. Είχε μια σπάνια ασθένεια με μόνο σύμπτωμα την πρόωρη γύρανση. Από τα 30 της έδειχνε τουλάχιστον 70. Όταν γεννήθηκε όλοι τη φώναζαν Μαρουλάκι, ως χαϊδευτικό του Μαρία. Μαρουλάκι, έλα να κάνουμε μαμ. Μαρουλάκι, έλα να πάμε στις Κούνιες. Μαρουλάκι, φάει το φαγητό σου. Μαρουλάκι το ένα, μαρουλάκι το άλλο της έμεινε. Και ήρθε η στιγμή που την άχτηκε από την καρέκλα του γιατρού, όταν της ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Αυτό ήταν. Το μαρουλάκι θα μαραινόταν πριν την ώρα του. Έκλαψε πολύ εκείνη την ημέρα. Έκλαψε όλη τη νύχτα και το πρωί είχαν σχηματιστεί μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια της. Δεν έσβησαν όμως την επόμενη, ούτε μετά από μια εβδομάδα. Ήταν συνέχεια πάνω της να συμπληρώνουν το μελαγχολικό βλέμμα. Πέρασαν τα χρόνια, μετακόμισε σε ένα παλιό σπίτι με αυλή και κήπο. Έσκαψε στο έδαφος για να φυτέψει μαρούλια. Να θυμάται πως κάποτε ήταν για όλους το μαρουλάκι τους. Τώρα ήταν η κυρία Μαρουλιό και ας ήταν μόλις 36 ετών. Η εξωτερική εμφάνιση δεν πρέπει να σε προβληματίζει τόσο. Ο εσωτερικός κόσμος είναι αυτός που μετράει. Τα υπόλοιπα είναι απλώς περιτύλιγμα. Αυτά ήταν τα λόγια των φίλων της που δεν άργησαν να την εγκαταλείψουν όταν ήρθαν τα δύσκολα, αλλά από δική της ευθύνη. Η ασθένεια συνέχισε το καταστροφικό της έργο, αλλοιώνοντάς την όλο και περισσότερο. Έχασε τα δόντια της, τα μαλλιά της αραίωσαν επικίνδυνα, το δέρμα της έμοιαζε με τσαλακωμένο ρούχο, αλλά υπήρχε κάτι που της έδινε ελπίδα. Το ένστικτό της ποτέ δεν την ξεγέλασε και ήρθε εκείνο το βράδυ που πετάχτηκε κάθιδρη από τον εφιάλτη. Έψαξε στο σκοτάδι το τηλεκοντρόλ του δροσιστικού, όπως αποκαλούσε, το κλιματιστικό. Το έλεγε έτσι η γιαγιά της, το έλεγε και αυτή. Άλλωστε η όψη της θύμιζε γιαγιά και μάλιστα σε προχωρημένη ηλικία. Ανακάθισε στο κρεβάτι της απολαμβάνοντας την τεχνητή δροσιά. Ήταν η έκτη φορά που έβλεπε το ίδιο όνειρο. Ήταν, λέει, σε μια στρογγυλή λίμνη, νύχτα και διψούσε. Έσκυβε να πιει νερό και στην επιφάνειά του έβλεπε το πρόσωπό της με την παλιά της όψη. Ήταν νέα, όμορφη. Τα μάτια της γυάλιζαν και τα μαλλιά της ήταν μακριά. Ακτινοβολούσε ολόκληρη. Φώτισε το σκοτάδι. Γύρω της απλώνονταν κλονάρια ανθισμένη σε αμυγδαλιάς και ο αέρας μύριζε βασιλικό. Έσκυβε να ξαναπιεί νερό, αλλά αυτή τη φορά αντίκριζε ένα αποκρουστικό θέαμα, ένα αποστεωμένο πρόσωπο χωρίς μάτια. Εκεί ξύπναγε τρομαγμένη και διψασμένη, πάντα στο ίδιο σημείο. Το όνειρο προσπαθούσε να της δείξει την ομορφιά και την καθαρότητα της ψυχής της, αλλά δεν μπορούσε να το καταλάβει. Ήθελε να συναντήσει στην πραγματικότητα την κοπέλα του ονείρου. Ταξίδεψε σε όλα τα μέρη που υπάρχουν στρογγυλές λίμνες, έδινε ένα φανταστικό ραντεβού μαζί της και την περίμενε. Αυτός ήταν πια ο σκοπός της ζωής της. Εξαιτίας της συμπεριφοράς της και της αδιαφορίας της για τους φίλους της, κατάφερε να μείνει μόνη της. Δεν την πείραζε, είχε μια φίλη που την περίμενε. Τα χρόνια πέρασαν, η κυρία Μαρουλιό μαράθηκε περισσότερο. Ήταν ένα προχωρημένο φθινόπωρο ολόκληρο που γρήγορα θα έδινε τη θέση του στον βαρύ χειμώνα. Ο χειμώνας ήρθε. Ένα βράδυ είδε τον εαυτό της να κοιμάται. Εκεί αιωρούνταν μέσα στο δωμάτιο. Κοίταξε στον καθρέφτη και είδε μια κοπέλα με μακριά μαλλιά και γυαλιστερό βλέμμα. «Εσύ! Ήρθες τελικά! Να ξέρεις πόσα χρόνια σε περίμενα!» Απάντηση δεν πήρε. Κατάλαβε πως το είδωλο στον καθρέφτη ήταν εκείνη. Μόλις είχε ξεκινήσει για το μεγαλύτερο ταξίδι της ζωής της. «Η ομορφιά κρύβεται μέσα σου. Από σένα εξαρτάται το αν θα την αντιληφθούν οι γύρω σου». Τα λόγια των παλιών της φίλων την ακολουθούσαν ακόμα σαν ψήθυρος. Ο ψήθυρος δυνάμωνε. Έγινε μια βροντερή φωνή που την ταρακούνησε. Ξύπνησε απότομα, λουσμένη σαν υδρότα. Τι εφιάλτης κι αυτός. Το κομωδίνο δίπλα της ήταν άδειο. Ούτε νερό, ούτε τρισδιάστατα γυαλιά. Έτρεξε στον καθρέφτη. Η κοπέλα της λίμνης ήταν εκεί. Την έβλεπε καθαρά. Κοίταξε τα χέρια της. Το καλοκαίρι ήταν μόνο στην άλλη μεριά του καθρέφτη. Εξωτερικά ήταν ακόμα φθινόπωρο. Ο χειμώνας όμως αργούσε να έρθει. Μέσα από αυτό το όνειρο κατάλαβε αυτό που τόσα χρόνια προσπαθούσαν να της εξηγήσουν. Η υπόλοιπη ζωή της την έκανε ξανά το μαρουλάκι που αγαπούσαν όλοι. Κανείς δεν έβλεπε την ασχήμια της ασθένειας πάνω της και όταν ήρθε η ώρα για το μεγάλο ταξίδι ήταν έτοιμη. Ένα βράδυ πήγε ξανά σε εκείνη τη λίμνη, έσκυψε να πιει νερό, αυτή τη φορά ξεδίψασε. Αυτή λοιπόν η ιστορία του Κρός που και πάλι μας συγκίνησε. Έχει έτσι το ταλέντο ο Κρός να δίνεται, έτσι να γράφει, πώς να το πω, με περισσότερη έτσι ευαισθησία, να αγγίζει κάποιες χορδές από τους ακροατές του. Λοιπόν, εδώ να πω σε αυτό το σημείο ότι η Ντίνα Στίχος έχει μπει στο Σίλιονερ και έχει επιλέξει την ιστορία του Κρός, έχει δώσει στην ιστορία του Κρός την προτίμησή της. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, καλέ μου Κρός, και πάμε τώρα να ακούσουμε το τραγούδι που επέλεξε για σένα. Θέλω να πιστεύω ότι θα σ' αρέσει, είναι από τη Μαντώ. Α, έχεις πει ότι κάποτε έχεις εκδηλώσει το ενδιαφέρον σου για αυτό το τραγούδι. Πάμε να τα ακούσουμε και πριν φύγει να χαιρετήσω Αντζέντ και όλα τα παιδιά που προσθέθηκαν στην παρέα μας. Και εσείς μπορείτε από τώρα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, θα κλείσουμε ακριβώς 12 για να μπορώ να σώσω το αρχείο της εκπομπής. Μπορείτε να δίνετε την προτίμησή σας σε ποια ιστορία, σε αυτή, μάλλον στην ιστορία που επιλέξετε ότι είναι η καλύτερη, που για σας ήταν η καλύτερη. Για σένα Κρός. Μα τόνι, όνειρο τελειώνει. δάσκαλος παίζει άσχημο παιχνίδι με τη φωτογραφία του Παντζού στα χέρια. Διαπραγματεύεται μέχρι και τιμή εδώ στο chat. Και ο Αντώνης, ο Αντουάν, δικαίως τον στολίζει με τα ωραιότερα κοσμητικά επίθετα πάνω του Αντώνη. Γιατί δεν μας τα είπε καλά. Στην αρχή μας λέει, αν πει το ok ο Παντζού, να τη δώσω. Τώρα λέει, συγγνώμη, αλλά είμαι κι εγώ μέσα. Πρέπει να αποφασίσω κι εγώ. Πρέπει να τη δει και ο ίδιος πρώτα. Τι γίνεται ρε παιδιά, για μια φωτογραφία. Λοιπόν, πάμε για ένα τραγούδι ακόμα. Έχουμε χρόνο. Καλησπέρα μας στο Μπαμπ Καλ. Είμαστε 9 λεπτάκια πριν τις 12. Ας μας κρατήσει Θεέ μου μέχρι 12 και κάτι. Το κλειδί σου και 100 δραχμές. Θα φτάσεις ως το τέρμα για αστικές. Την τελευταία τη παράσταση στο εκράν. Εγώ είμαι με τον Αντώνη. Το τελευταίο ματωμένο σου κόλλα. Το τελευταίο τρένο από τον σταθμό. Το τελευταίο πλοίο για την Αμοργό. Δυο ταξίδι έσβησε στα μάτια σου. Κι όμως ανοίχνευω τα σημάδια σου. Σημάδια σε καρδούλα πέτρινη. Από σου σε αφήσαν μόνοι κέρινοι. Η τελευταία παράσταση στο εκράν. Το τελευταίο ματωμένο σου κόλλα. Το τελευταίο τρένο από τον σταθμό. Το τελευταίο πλοίο για την Αμοργό. Έτρωσε σε φόντο καφετή. Κύτταρα από κόνο σκοτωμένα. Τα γεννητά παιδιά σου τα σωσμένα. Η τελευταία η παράσταση στο εκράν. Το τελευταίο ματωμένο σου κολλά. Το τελευταίο τρένο από τον σταθμό. Το τελευταίο πλοίο για την Αμοργό. Thank you. Λοιπόν, υπέροχο το τραγούδι του Βασίλη Καζούλη. Η κουβέντα μέσα στο τσάτ έφυγε από τη φωτογραφία τεχνιέντος. Ο Λουκάς πήγε προς, σε άλλη κατεύθυνση την κουβέντα, πήγε προς τα αθλητικά. Μιλάμε για θρύλους εδώ και για αυτά. Και μια και είμαστε στο αθλητικό, να δώσουμε και τα συγχαρητήριά μας στην ελληνική ομάδα. Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Θα μου πείτε, έπαιξε απέναντι σε μια Κωνσταρίκα η οποία ήταν και Κώστα και Ρίκα. Τέλος πάντων, ήταν στα μέτρα μας. Ίσως δεν ήταν και στη μέρα τους οι παίκτες. Πάντως οι δικοί μας έπαιξαν καλύτερα. Είχαν περισσότερο χρόνο στην κατοχή τους την μπάλα, έκαναν και περισσότερες ευκαιρίες. Για αρκετά μάλλον χρονικά διαστήματα τους είχαν κλείσει στα δικά τους πίσω, στο δικό τους το χώρο. Λοιπόν, άμυνα έπαιζαν αυτοί, επίθεση εμείς. Αν είμαστε λίγο πιο τυχεροί, καταφέραμε το πρώτο γκολ, το πρώτο που άνοιξαν με οι άλλοι, δεν το είδα πραγματικά που σκοράρισαν, δεν είδα το ελληνικό, την ισοφάριση το είδα, ήταν πάρα πολύ ωραία όλη η φάση. Τώρα το ότι σοφάρισαν και περάσαμε σε παράταση, λιγάκι τα πράγματα στην παράταση για μας είναι κάπως παράξενα. Παρόλα αυτά, γιατί δεν μας βγάζει 90 λεπτό, θα μας βγάλουν 120. Παρόλα αυτά όμως, τα παιδιά έδειξαν και επιμονή και τα έδωσαν όλα. Αν είμαστε και λίγο πιο τυχεροί, γιατί έγιναν μία-δυο φασούλες που θα μπορούσε, μύριζαν γκολ δηλαδή, και θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και να μην περνούσαμε σε αυτήν την απέσια φάση των πέναλτις, ψυχοβγαλτική φάση των πέναλτις. Λοιπόν, εκείνον που λυπάμαι είναι εκείνον των τελευταίων που σκοράρισε, δεν θυμάμαι το όνομά του, που σκοράρισε, λέω, μακάρι να σκοράριζα. Τον τελευταίο που χτύπησε πέναλτι, και γιατί σε αυτήν τη συγκεκριμένη φάση, εκεί κρίνω λίγο τον προπονητή, δεν έβαλε το Σαμαρά. Έπρεπε σε εκείνη τη φάση, στο τρίτο, τέταρτο, ξέρω εγώ, που χτυπήθηκε, να ήταν ο Σαμαράς και όχι αυτό το παιδί που πήγε με την ήττα γραμμένη στο κούτελο. Όλοι δηλαδή, δεν ξέρω, από όλους έχω ακούσει ότι μόλις έφτασε και έστησε την μπάλα στην κουκίδα του πέναλτι, είπαν όλοι, τώρα αυτό θα το πιάσει. Δεν ξέρω γιατί. Το έχει το παιδί, το γράφει στο μέτωπο, δεν γνωρίζω. Δεν θυμάμαι και το όνομά του. Να είναι καλά όμως. Το παλικάρι, σκοπός είναι ότι έπαιξε η ομάδα στα άκρα, δε, από στις άκρες. Δούλευε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτά, και να είμαστε και του χρόνου. Όχι του χρόνου, μετά από πόσα χρόνια. Λοιπόν, να παίζουμε καλά παιχνίδια στην Ευρώπη. Αυτό έχει σημασία. Και ας χάνουμε. Δεν πειράζει. Ο αγώνας έχει σημασία. Πάμε λοιπόν, εδώ κλείνουμε. 11:58. Έχουμε ακόμα χρόνο για κάνα δύο τραγούδια ακόμα. Γιατί δεν σκέφτομαι διαφορετικά, θα πηγαίναμε και λίγο πιο αργούτσικα, εκτός και για να φύγει ένα τραγούδι. Ο Γκέκας, ο Κακομερούλης. Εδώ ξυπνούν τα όνειρα, βαρκούλες παρμενίζουν. Η Κέτη Κουλιά και ο Δημήτρης Ζερβουδάκης σε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι για όλους εσάς που και σήμερα είσαστε στο μουσικό ονειροδρόμιο. Και κατεβαίνουν στο γυαλό και οι ψυχές ραγίζουν. Δελιγκέκας αποδείχθηκε, ναι. Τα σκοτεινά της χείλη, τα χείλη που σφαλίσαν, σημάδι δεν αφήνει. Ακριβώς, αν τον ήξερε, αν τον είχε μαντέψει ο τερματοφύλακας της Κώστα Ρίκα, έτσι, και αν αυτό το γνώριζαν, όπως βγήκε η φήμη, γι' αυτό ακριβώς είπα ότι σε αυτή τη φάση έπρεπε να σκοράρει ο Σαμαράς. Ήταν πολύ καθοριστικό το σημείο. Βαρκούλα στο πουγάζι, ρωτάει το κύμα που περνάει. μας έχει πάρει. Ρωτάει το κύμα που περνά, ποιο κοιμάσαι, τη λίγη στεφάνι ρίχνει στα νερά κι απ' το νότια νοτίσει. Κανείς δεν τον ορίζει. Μπαίνει μπροστά η κάμερα και αυτή τον μαγαρίζει. Μπαίνει μπροστά η κάμερα και αυτή τον μαγαρίζει. Χάθηκε που χάθηκε χαρά μου και σε βουγάζια βρώμικα μου σκέπουν τα όνειρά μου και σε βουγάζια βρώμικα μου σκέπουν τα όνειρά μου. Ξέρω ότι ο καλός παίκτης, τέλος πάντων στη φάση των πέναλτις, πάνε αυτοί που έχουν δυνατό πόδι, έτσι, είτε δεξί είτε αριστερό, και μπορούν και να είναι να ψαρώνουν τον απέναντι, τον τερματοφύλακα που έχουν απέναντι. Αυτή είναι η μαγιά, ας πούμε, της συγκεκριμένης φάσης των πέναλτις, έτσι. Όσο και να τον είχε μαντέψει ο τερματοφύλακας της Κώστα Ρίκα, αυτός έπρεπε να τον... Αλλά εντάξει, πήγε το παιδί... Το βλέπεις, ας πούμε, και μόνο που πήρε την μπάλα και την έβαλε, την τοποθέτησε κάτω, το είδες, ήταν έτρεμη, πώς το λένε ρε παιδί μου, δεν είχε αυτό το τσαμπουκά που τέλος πάντων έπρεπε να έχει. Και δικαίως, ας πούμε, και δεν το πίστευε, και ο ίδιος δεν το πίστευε ότι θα το βάλει. Γι' αυτό λέω ότι ήταν κρίσιμο εκείνο το πέναλτι εκείνη τη χρονική στιγμή και έπρεπε να μπει ο άλλος ο κούκλος. Ο Σαμαράς, λοιπόν, είμαστε ένα πριν το τέλος. Δεν βλέπω να δίνετε προτίμηση, έχετε όλα τα άλλα θέματα πιάσει. Να χαιρετήσουμε και την Αλκιόνη στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν θα κάνει Αλκιονίδες νότες. Έχετε όλα τα άλλα θέματα πιάσει, εκτός από το να δίνετε προτίμηση σε ιστορία. Όμως, αυτό μπορείτε να δίνετε την προτίμησή σας στο Σίλιονερ. Εγώ θα μετρήσω χεράκια και όποιος έχει τα περισσότερα χεράκια, αυτός και θα πάρει το μετάλλιο. Πάμε τώρα σε ένα προτελευταίο τραγούδι. Έτσι, είναι η προτελευταία μας μουσική διαδρομή, εξαιρετικά αφιερωμένη για όλους. Χαμένες στα νύχτα, τόση θάλασσα και ποιος θα την ξοδέψει. Δυο ψυχές, τα ταξίδια που αφήσαμε στη μέση, ποιο ζευγάρι θα τα κάνει τελικά. Δυο ψυχές στην πόλη να βαγεί. Η Αλκιόνη δεν θα μας ταξιδέψει. Οι τεχνικοί λόγοι δεν τις επιτρέψουν. Δεν τις επιτρέπουν, συγγνώμη, να μας ταξιδέψει στις δικές της νότες. πώς πάει η δουλειά. Χαθήκαμε, βρεθήκαμε, όλα εντάξει. Μπορούμε να τα λέμε τυπικά. Και όμορφα τραγουδία της Τάνιας Τσανακλίδου. Τάνια Τσανακλίδου που σε λίγες μέρες θα είναι εδώ στο Κατράκιο και παρέα με την Χαρούλα την Αλεξίου για να προσφέρουν ένα μοναδικό βράδυ σε αυτούς που θα πάνε, θα είναι, θα βρεθούν μάλλον εκείνη τη βραδιά εκεί μαζί τους. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα είμαι μία από αυτές. Λοιπόν, συνοψίζοντας, ξεκινήσαμε με την καινούργια δουλειά του Σίμου Κουσκούνη. Θα κλείσουμε και με το τάγκο On the Waves. Θέλω να το αφιερώσω σε όλους τους φίλους που τα βλέπω τα ονόματά τους. Λοιπόν, διαβάσαμε τις ιστορίες μας. Έχω ένα μικρό έτσι δείγμα σαν ποιος πάει μπροστά, έτσι, ποια ιστορία έχει τις περισσότερες προτιμήσεις. Αν κάτι θέλετε να πείτε, μπορείτε να το πείτε είτε με επιμή είτε στο Σίλια On Air. Μιλήσαμε για την Ελλάδα μας, μιλήσαμε για την Κούκουτσο συνάντηση, η οποία θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο στο Blue Note. Είδες τι ώρα το είπα, με προφορά. Με προφορά. Και μια και είπα συνάντηση, να θυμίσω 14 Ιουλίου τη συνάντηση του live που θα δώσουν τα παιδιά ο Γιάννης Αποδίακος και ο Σίμος Κουσκούνης. Και ήταν άποδα, Σίμος Κουσκούνης και Γιάννης Αποδίακος, και με εκπλήξεις από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου. Εκείνο το βράδυ στο White Noise, κάπου εκεί στην Πειραιώ, στο Γκάζι. Λοιπόν, αυτά τις ιστορίες μας διαβάσαμε, τραγούδια ακούσαμε, φωτογραφία δεν είδαμε του Παντζού, θα δούμε. Έχουμε πάρα πολλά, μένουμε συντονισμένοι. Μη σπάστε σαν παρέα, γιατί σας βλέπουμε έτσι αρκετούς. Να τα πούμε μέσα στο chat. Σαν εκπομπή όμως θα κλείσουμε, γιατί πολύ φοβάμαι μην μου κάνει καμία στραβή ιδέα και μετά δεν θα τους δώσω το κυνήγι και δεν ξέρουν. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, Μέρη, πήραμε το μήνυμά σου. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, να φύγει το τελευταίο τραγούδι και βέβαια να ευχηθούμε όλοι και σε όλα τα παιδιά που καταθέτουν ψυχή, δημιουργούν, να ευχόμαστε καλή επιτυχία. Όσο δε μάλλον στο δικό μας εδώ το μέλος, είναι και μέλος του Heaven, κάποτε έγραφε και στο περιοδικό μας, το Σίμο Κουσκούνη. Το ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην καινούρια του δουλειά, στην τελευταία δουλειά αυτή που κυκλοφόρησε, που όπως είπαμε 5 παλιά και 13, όχι συγγνώμη, 5 καινούρια και 13 από τις δύο τελευταίες δουλειές, σταυροδρόμια και ανεκπλήρωτοι έρωτες. Και πάμε να χορέψουμε μαζί Tango On The Waves. Thank you. Θα σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον Αντώνη, τη Μέρη, την Αλκιόνη, την Άντζελη, τον Μπαμπ Κάιλ, Crossroads, τον Κρός, την Κρυστάλλου μας, τον δάσκαλό μας, δασκαλάκο δεν τελειώσαμε μαζί, τη Μέριλιν, την Όλγα Πάτρα, νομίζω σας είπα όλους, και τα παιδιά που δεν βλέπω τα ονόματά τους. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα αύριο. Δροσιστική. Είμαστε μαζί την άλλη Τετάρτη με το μουσικό ονειροδρόμιο. Εκτάκτος, δεν ξέρω με έκτακτες πότε θα βρεθούμε. Ρίχνετε μια ματιά που και που. Να είστε όλοι καλά. Όπου και αν βρίσκεστε, σας στέλνω την αγάπη μου και πάμε να χορέψουμε. Thank you. τελειώσει, ξαναγυρίζω στη σκηνή, πριν τελειώσει το τραγούδι, το Tango on the Waves από την τελευταία δουλειά του Σίμου Κοσπούνη, να σας πω ότι τις περισσότερες ιστορία που πήρε τις περισσότερες προτιμήσεις είναι η κυρά Μαρουλιό. Να είστε όλοι καλά. Καληνύχτα. Music Heaven, το δικό μας ραδιοφωνό.